उन्होंने कहा, हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा, और जो शख्स उसे लाकर देगा उसको एक ऊंट का बोझ इनाम में मिलेगा, और मैं इस इनाम के दिलवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ।